Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia i już 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają rozmowy ostatniej szansy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, w szkołach zacznie się strajk. Szef Sztabu Generalnego mówi o wyjściu ze strefy komfortu. W serwisie Trójki powiemy o ćwiczeniach żołnierzy na Podlasiu, a także o martwych delfinach znalezionych na greckich wyspach. Od godziny w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie trwają rozmowy ostatniej szansy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, jutro zgodnie z zapowiedziami Związku Nauczycielstwa Polskiego w szkołach zacznie się strajk. Obie strony liczą jednak, że uda się osiągnąć kompromis. W Centrum Dialog jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jakie są szanse na porozumienie? Rząd jest gotów do podpisania porozumienia. Czekamy na decyzję związków, mówiła przed wejściem na rozmowy wicepremier Beata Szydło. Wicepremier zaznaczyła, że będzie zachęcała strony do podpisania porozumienia. Teraz czekamy na opinię i stanowisko związków zawodowych. Ja myślę, że oferta rządu, już ta kolejna, jest naprawdę bardzo dobra. Poprzednie oferty, które były zgłaszane, były cały czas odrzucane. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów, że jeżeli będzie to powtórzenie paktu dla nauczycieli, to ma nadzieję, że wszystkie związki te propozycje odrzucą. Dlatego, że on jest generalnie nie do zaakceptowania, nie tyle, nie tylko z powodów redukcji stanu zatrudnienia. On jest bardzo niebezpieczny dla edukacji wczesnoszkolnej, wręcz katastrofalny dla małych szkół, małych wiejskich szkół. Rządowe propozycje to pakt dla nauczycieli zakładający podwyżki, ale też zmianę warunków pracy. Wcześniejsza, wciąż aktualna propozycja rządu obejmuje m.in. 9% podwyżkę od września tego roku. Na tę część porozumienia godzi się Oświatowa Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych postulują 30% podwyżkę rozłożoną na dwie raty, po 15% od stycznia tego roku i od września. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Rozmowy trwają, będziemy o ich wynikach informować w kolejnych serwisach Trójki. Wyjście ze strefy komfortu i doskonalenie żołnierzy. Takie plany ma szef Sztabu Generalnego, generał broni Reinhold Andrzejczak. Dziś około 1000 wojskowych z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina ćwiczyło na Podlasiu. W Czartajewie zorganizowali mobilny punkt tankowania i uzbrajania śmigłowców. Adaptacja, inicjatywa, prędkość to są te słowa kluczowe, które odmieniają się na wszystkich odprawach, a ja przyjechałem tutaj dzisiaj, żeby zobaczyć, czy one się odpowiednio materializują i jestem tutaj bardzo podbudowany zarówno postawą wszystkich żołnierzy, jak i procesami, które tutaj zachodzą. Na miejsce przyjechał także szef MON-u Mariusz Błaszczak. Mówił o dozbrajaniu wojska, m.in. w samolotu F-35 i konieczności takich ćwiczeń jak to dzisiejsze. Cel tego ćwiczenia to jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było mobilne, żeby Wojsko Polskie odpowiadało swoimi umiejętnościami najwyższym standardom natowskim. Manewry polskich żołnierzy na wschodzie kraju zostały zsynchronizowane z ćwiczeniami wojsk amerykańskich, które stacjonują na poligonie w Drawsku Pomorskim. Kilkanaście martwych młodych delfinów znaleziono na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego. Sytuacja niepokoi organizacje, które zajmują się ochroną środowiska i zwierząt, a które łączą śmierć delfinów z obecnością wojskowych okrętów w tamtym regionie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Morze Egejskie wyrzuciło na brzeg 13 martwych delfinów. Prawie połowę z nich znaleziono w tym tygodniu na wyspie Samos, która znajduje się niedaleko tureckiego wybrzeża. Grecki Instytut Ochrony Morskiej Archipelag uważa, że to tylko mały wycinek rzeczywistości. Naukowcy z Instytutu tłumaczą, że ssaki nie były chore i nie noszą śladów umyślnego zabójstwa. Specjaliści zwracają uwagę na to, że niedawno Turcja przeprowadziła w tamtym regionie manewry wojskowe z użyciem ponad 100 statków. Alarmują, że obecność na morzu Egejskim zbyt wielu okrętów wojennych różnych państw w połączeniu z rozwijającą się turystyką i łowiectwem zagraża lokalnemu ekosystemowi. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne wiadomości na naszej antenie o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimna noc przed nami, na termometrach od 0 do 5 stopni, a na północy przygruntowe przymrozki do minus 4, na wschodzie kraju także mgły. Jutro dużo słońca, tylko w regionach północnych może się chmurzyć, tam może popadać i tam od 10 do 13 stopni, a do tego dość silny wiatr, ale już w innych miejscach Polski na termometrach od 17 do 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten piękny niedzielny wieczór, ponieważ za 3 dni przypada 15. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, aż ciężko w to uwierzyć chyba, że to już tyle czasu minęło. Postanowiliśmy dzisiaj, ponieważ obaj jesteśmy wielbicielami tego artysty, i ja, i mój gość, Muniek Staszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie trójkę. Postanowiliśmy pogadać o Jacku Kaczmarskim. Postanowiliśmy posłuchać jego piosenek. Właściwie będzie nas 3, bo będzie też sam Jacek Kaczmarski. Z takiego niezwykłego spotkania, pewnie ostatniego takiego dużego spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z maja 2001 roku. A na początek będzie oczywiście piosenka. I to ta, którą wybrał Muniek Staszczyk. To będzie Carmagnola. Dokładnie. Jedna z moich ulubionych. Ile wściekłości trwoga was zajadła, potrafi ciągle z ludzkiej dobyć mowy. A wszak Bastylia wcale nie upadła i nikt królewskiej nie zażądał głowy. A wszak Bastylia wcale nie upadła i nikt królewskiej nie zażądał głowy. wszystko zna. Jałmużnę, post i chłostę i w wasze oczy spojrzy bez wzruszenia. A nikt nie mierzy latarni ludzkim wzrostem, na szafotach rosną krzyże przebaczenia. A nikt nie mierzy latarni ludzkim wzrostem, na szafotach rosną krzyże przebaczenia. Wy widzicie dół kopany w piachu i sztandar, który płynie ponad trony. Nienawiść dzieckiem śmiertelnego strachu, a czegoż mają bać się miliony? Nienawiść dzieckiem śmiertelnego strachu, a czegoż mają bać się miliony? Wszystko się według ich potoczy woli, choć nie jedno jeszcze może się wydarzyć. Póki co tańczmy w rytmie karmanioli, nim mały kapral obwoła się cesarzem. Póki co tańczmy w rytmie karmanioli, nim mały kapral obwoła się cesarzem. Dlatego chcecie stanąć wbrew ich woli, by czas podmierzać w spadających głowach, by w rozpędzone dźwięki harmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. By w rozpędzone dźwięki harmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. By w rozpędzone dźwięki harmanioli wszedł marsz przez Alpy armii Suworowa. Głównym źródłem mojej inspiracji, mojej wiedzy na temat świata była kultura, były dzieła sztuki, były książki, filmy, utwory muzyczne, których słuchałem. I tak w zasadzie pozostało do dziś, chociaż przez te 20 parę lat przeżyłem co nieco, ale pozostało we mnie przekonanie, że sztuka żywi się sztuką, kultura żywi się kulturą. I w ten sposób ja mogę poprzez ciąg skojarzeń i odczytywania szyfrów, czy to się zaś nazywa kodów kulturowych, paru tysięcy lat historii cywilizacji śródziemnomorskiej, mogę przeprowadzić jakby ciągłość myśli i odczuwania od cywilizacji antycznej do siebie samego, czyli do dzisiaj. Na tym się zasadza moja główna idea sztuki. W czym, jak się okazuje, bo dla mnie to jest dosyć oczywiste, jestem szalenie odosobniony, ponieważ większość moich kolegów po fachu nie szuka tej ciągłości, a ci, co sobie z niej zdają sprawę, nawet koniecznie za wszelką cenę usiłują z nią zerwać. Mając przeświadczenie, że żeby zaistnieć, trzeba stworzyć coś zupełnie nowego, odrzucić wszystko, co było. Otóż pomijając to, że tego się zrobić nie da, to stworzenie takiego czegoś zupełnie nowego jest po prostu skazane na bełkot, na brak sensu. Ale żyjemy w czasach, w których również brak sensu nikomu nie przeszkadza. Jeżeli coś się pojawia jako zjawisko medialne, to wcale nie musi mieć sensu, by zyskać popularność, a sztukę sprowadza się do tego w naszych czasach, żeby dała się zauważyć albo dała się usłyszeć, czy ma sens, czy nie. Czy ma sens, czy nie? To jest bardzo intrygująca wypowiedź. Wydaje mi się, to co pisał Jacek Kaczmarski było trochę na antypodach pisania rockowego, a mimo to ty, a też Grabasz ze Strachów na Lachy, no wyraźnie to jest artysta, który jest dla was bardzo ważny. Ty nagrałeś dwukrotnie jego piosenki, Grabasz nagrał całą płytę nawet. Co dla ciebie w tym jego pisaniu, bo rozumiem, że te teksty tutaj są najważniejsze, było najciekawsze, najważniejsze? No miałem przyjemność znać Jacka, lubiliśmy się, może to nie była przyjaźń, ale na pewno koleżeństwo, nawet jak w Australii mieszkał, to czasami do mnie dzwonił, żeśmy sobie gadali. Poznałem go oczywiście później, osobiście wcześniej poznałem jego twórczość, która była, wiadomo, że bardzo też jednoznacznie odbierana w okresie zresztą ciężkim dla całego społeczeństwa, czyli w okresie stanu wojennego. I po pierwsze wiadomo, że Jacek był z jednej strony otuchą, a z drugiej strony po prostu wzmacniał, że tak powiem, opór. Miał też wielu epigonów, ale nie wszyscy byli po prostu, no nikt mu nie dorównywał talentem. W każdym bądź razie samego Kaczmarskiego, jego twórczość, jego warsztat zawsze ceniłem i szanowałem, natomiast irytowała mnie trochę taka gęba, którą mu przyprawiali poprzez tak zwanie, jak to się mówiło, był taki mały może konflikt między rock'n'rollem, a tak zwanymi artystami, których bardami. My pogardliwie nazywaliśmy nylonami, a oni nas szarpidrutami. I tu nie chodziło o samego Jacka, tylko o to epigoństwo, które nie zawsze było udane. A z drugiej strony była taka jednoznaczna trochę opinia, że jest to głównie autor polityczny. Znaczy generalnie wiadomo, cały jego zestaw, że tak powiem, antysystemowych, antykomunistycznych pieśni jest bardzo duży. Ale to, co powiedział Jacek w tej swojej wypowiedzi, której słuchaliśmy przed chwilą, zajmowało się ogólną, że tak powiem, kulturą, że tak powiem, od początków, od czasów... Od Juliusza Cezara, którego fantastycznie cytował w jednej z piosenek. I doskonale był erudytą, studiował polonistykę, ale oprócz tego widać tu ogromną znajomość historii, szczególnie czasów stanisławowskich, czyli okres już upadku w Rzeczpospolitej, przed trzeci rozbiór i tak dalej, ale nie tylko. Przecież znane są jego fantastyczne portrety poetów, artystów, nie wiem, czy Bruno Jasińskiego, czy Osipa Mandelsztama, czy Witkacego, no w ogóle tego jest dużo. Jego twórczość jest przebogata, a jego warsztat pisania jest po prostu mistrzowski. Znaczy dla mnie jakoś tak Młynarski z Kaczmarskim, Grechuta, czy się nie pisał sobie sam. Trochę pisał, ale jakoś mniej. Tak razem ich może to nie jest sprawiedliwe, bo każdy z nich inny. Ale no, geniusz, jeżeli chodzi o słowo, no to po prostu dzisiaj w tak zwanej, w kulturze zaniku słowa, zaniku pisania, bo przecież maile i tak dalej, interpunkcji, różnych rzeczy, to jest w ogóle genialne. Ja sam wiem, bo śpiewałem Jałtę na koncertach i trudno, naprawdę, trzeba było na dużym skupieniu, bo to jest po prostu tekst, miewał dużo dłuższe opowieści. To jest poważna literatura. W szczegółach zaś siedział Beria. Literatura, no, wielki, znaczy po prostu naprawdę... Wielkie dziedzictwo i też ilość, bo płodność w sensie, chyba Jacek napisał ponad 1000 piosenek, ja dokładnie... Coś w tym stylu, tak. Po prostu nie wiem, ja zajmuję się tym niby długo, może napisałem 200, może nie wiem, trochę ponad, więc napisał bardzo dużo piosenek. I 15 lat go z nami nie ma, dodajmy. Dokładnie, więc... Absolutna szerokość, to tak jak, nie wiem, no, szerokość spojrzenia i przylepianie mu tylko łatki barda Solidarności jest po prostu zdecydowanym jakby takim, no... Spłyceniem tej twórczości. Zawężeniem. No to skoro już wywołałeś Jałtę, to teraz będzie Jałta. Ja tę piosenkę pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego też w wyjątkowym momencie symbolicznym. Ty już skończyłeś wtedy studia, ale wszyscy trzej, to znaczy i ty, i ja, i Jacek Kaczmarski, skończyliśmy ten sam wydział tego samego uniwersytetu i na tymże samym uniwersytecie w roku 89 pamiętam, jak Jacek wystąpił w Audytorium Maximum i zagrał właśnie Jałtę. A to będzie Jałta z płyty Prymitów 2014 w wykonaniu zespołu T-Love. Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wypędzono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew, jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. To w końcu nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił, gdy się triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty. Wiadomo, kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba Jałtę. W reszce cygara mdłym okniku pływała lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, po co w Europie tyle państw. Polacy! Chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty, kaleka troszczy się i drży. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożuchły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak tylko po to był triumvirat, by Stalin dostał to co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra kto się nie boi wojen i tak rozumieć trzeba Jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu kaleka niezłomny, demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku. Oto mąż stanu, oto wódz, bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata. Wolność ład przyjmij, słaby się uchowa i swoją część otrzyma strach. Nie miejcie żalu do Roosevelta. Pomyślcie, ile musiał znieść fajka, dym, cygar i butelka. Churchill co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte. W szczegółach zaś już siedział Iberia. I tak rozumieć trzeba Jałtę. Delegacje odleciały, ucichł na Krymie carski gród, gdy na zachodzie działa grzmiał, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny potem święcił triumf, opustoszały nagle fronty, w kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł Churchill, a tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do Trójcy żalu, wyrok historii za nią stał, opracowany w każdym calu. Każdy z nich chronił, co już miał. Mógł mylić się wiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Usiłowałem kiedyś się dostosować do rynku i nawet myślałem o tym, żeby napisać kilka czysto profesjonalnych, oczywiście dobrze napisanych i z sensem piosenek, ale dla jakiejś gwiazdy pop. Wybrałem sobie gwiazdę, moim zdaniem nie najgorszą, nie banalną, mianowicie Ewę Ben. I rozmawiałem z jej muzykiem, który przygotowywał jej płytę, z Januszem Stroblem. No i jemu się szalenie ten pomysł spodobał, żeby napisać dla niej program, płytę. Tylko miał problem, z którego wyrażeniem czekał chyba parę tygodni, aż wreszcie zdobył się na odwagę, wypił coś i zdobył się na odwagę i powiedział: słuchaj Jacku, to jest jeden problem. Chodzi o to, żeby w tych piosenkach, ponieważ Ewa śpiewa jazz, było jak najwięcej samogłosek i jak najmniej problemów. No i tak się skończył mój romans z profesjonalnym tekściarstwem. Zrozumiałem, że mogę pisać piosenki tylko dla siebie i śpiewać to o tym, co mnie interesuje. A interesuje mnie dosyć ogólna rzecz, mianowicie ogólna i odwieczna. Problem kondycji ludzkiej w świecie i granic buntu, bo tu nie chodzi w mojej twórczości i nigdy nie chodziło wyłącznie o bunt polityczny przeciwko systemowi, tylko raczej bunt egzystencjalny. Przeciwko światu, który urządzony jest tak jak jest. Przeciwko tajemnicy, przeciwko umieraniu, przeciwko złu i głupocie, która człowiekiem rządzi, która rządzi przede wszystkim społecznościami, ale każdym z nas z osobna również. I oczywiście tu miałem dwie drogi do wyboru, a raczej teoretycznie miałem dwie drogi do wyboru. Właśnie sprzeciwu, buntu egzystencjalnego, albo akceptacji. Żadna z tych dróg nie wyklucza osiągnięcia pewnej maestrii w sztuce. Tu zawsze przytaczam dwa przykłady. Przykładem buntu egzystencjalnego jest Michał Anioł, przykładem akceptacji jest Rafael. W polskiej literaturze przykładem buntu jest Wojaczek, przykładem akceptacji jest Iwaszkiewicz. Obaj w swojej klasie wybitni twórcy. No to jest taka właściwie chyba zupełnie niezwykła historia dotycząca tego, że Jacek Kaczmarski jako tak zwany songwriter po angielsku został odkryty dopiero kilka lat po swojej śmierci. Pierwszym takim podejściem był Habakuk, płyta A ty siej, na której ty również wystąpiłeś w jednym z utworów. I dopiero potem pojawiały się takie kolejne interpretacje, powiedziałbym, w innym duchu niż ten, w którym zostały napisane te utwory. Wydaje mi się, że te wasze nagrania, twoje, Grabarza ze Strachami na Lachy i Habakuka udowodniły, że był to zupełnie niezwykły potencjał, trochę jak u Boba Dylana, człowieka, który mógłby dla różnych artystów pisać utwory. Spokojnie. W różnych stylistykach. Absolutnie. Znaczy, z tego, co zostawił, to można spokojnie zagrać. Dziedzictwo, jak powiedziałem, jest ogromne. Można zagrać to w różnych klimatach i stylach. Pamiętam, podróżowała z nami, byłem wtedy na trasie z Habakukiem. Tam bodajże dwie piosenki chyba, właśnie Krajobraz po uczcie i nie pamiętam, co też, a Carmagnole. Ale to już nieważne, nie chodzi o ilość. Patrycja Kaczmarska, córka Jacka, z nami podróżowała na tej trasie i mówiła, że gdyby Jacek był tu z nami, to by się strasznie tym, jak to się mówi, jarał, by po prostu się cieszył, że to w takiej wersji jest, bo pamiętam, że Broda, wokalista Habakuka, się czasami tam po prostu zaplątał i mówi: Patrycja, ale nie wiem, czy tam ojciec tam twój to by chciał, bo my to tak w reggae street. A on mówi, on byłby przeszczęśliwy. Po prostu, no, ja tak z tego tej o muzyce z nim nigdy nie gadałem. Gadaliśmy o różnych rzeczach, po prostu, ale był mega otwartym człowiekiem. Więc ja myślę, że to jest cały czas otwarty temat i to będą powroty różne, bo oczywiście można to zamknąć w folku, ale można to zagrać na rockowo, rock'n'rollowo. Wbrew pozorom, wasza wersja na przykład jest taka trochę z irlandzkim brzmieniem. Bardziej taka złamana. The Pogues, tak. Tak, no. Nasza wersja Jałty. A z drugiej strony Jacek był bardzo ciekawym gitarzystą. Miał bardzo ciekawym, moim zdaniem, rytmicznym, świetnym. Miał bardzo ciekawe uderzenie i był nie do podrobienia w ogóle. I był po prostu z tych gości, co, że tak powiem, walczą gitarą, w sensie walczą, to uderzenie coś znaczy. Też byłem na kilku jego koncertach i to robiło wrażenie. Jego bicie na gitarze. I kompozytorsko to tam, wbrew pozorom, nie jest tak mało akordów. Mówię, na przykład w Jałcie, jak żeśmy to z chłopakami rozkminiali na próbie, to tam się zmienia, to wiesz, to nie jest tak. To jest po prostu, tak jak mówisz, dobry songwriter, dobry kompozytor, no i tekściarz to już wiadomo, tekściarz, poeta. To tak jak z Broniewskim na przykład, że też mu przyłożyli kiedyś tam łatę, wiesz, poety komunistycznego, co jego dziedzictwo jest ogromne, liryki, wspaniałe różne wiersze miejskie, po prostu też stereotyp innego typu, kiedyś nawet powstała płyta. Ty też śpiewałeś Broniewskiego. Tak. I tutaj i myślę, że Jacek się doczeka jeszcze. Ja to na pewno sięgnę jeszcze na jakiejś płycie, po jakiś jego numer, bo po prostu to jest fajne, to jest mądre przede wszystkim. W dzisiejszych czasach potrzebny jest przekaz. Tak jak on mówi, jak powiedział, ja też się z tym zgadzam, że mnie na przykład tak samo zawsze interesował człowiek. A człowiek ma podobne pytania, więcej, wiesz, no od Platona do dzisiaj, nie? Generalnie potem Szekspir to jakby penetrował ten temat i stąd Szekspir taki żywy, bo jednak te pytania ciągle były przenoszone z wieku na wiek i do dzisiaj czy Szekspir, czy Dostojewski, czy Kafka będą ciągle żywi. To, o czym Jacek mówi, bunt egzystencjalny, czy też w ogóle pytania, które sobie człowiek zadaje. Nie zamykajmy tego w temacie systemu jednego bądź drugiego. No na pewno to jest to twórczość pełna wolności, wołania o wolności. Ale wszystkim trzeba to umieć napisać, bo trzeba mieć warsztat językowy, niesamowity. Znaczy też wydaje mi się, że... I kontekst historyczny. No kontekst historyczny uczynił z Jacka Kaczmarskiego, można powiedzieć, narodowego bohatera przez moment, tak? No ja sam pamiętam, to pewnie to jest też twoje doświadczenie, te słuchane w latach 80. No, kwadranse z Radia Wolna Europa. Cała Akademik Nakickiego tu na Grochowie w Warszawie, w którym mieszkałem. Całe studio, Wydział Polonistyki, pamiętam mocno, też upolityczniony, przecież przyszedłem na studia w 82 roku, czyli nie miałem tego etosu strajku, ale ci ludzie rok starsi ode mnie to mieli. Jacek pobrzmiewał non-stop z tych magnetofonów. Właśnie tak, to ciekawe, że jakby tak paralelnie pobrzmiewał z punkiem. Z muzyką, której ja się wtedy jakby, wiesz, po prostu, że tak powiem, to były moje początki, bo Jacek zaczynał wcześniej, ja zaczynałem w roku 80. Pamiętam taki... Ale rozumiem, że już wtedy tego słuchałeś. Ja pamiętam taki występ, wiesz, w PRL-owskiej telewizji jakaś to była, nie wiem, być może Pegas, coś takiego, co teraz jest wznowione na TVP Kultura. Po prostu młody człowiek w koszuli flanelowej. Ja nie znałem Wyszeckiego, podejrzewam 77 rok. I gdzieś jakoś tak po południe wracam ze szkoły i odpalam TV, wiadomo, dwa programy, Komuna, Gierek Późny. Ja wymiękłem, bo już słuchałem wtedy rock'n'rolla, już rocka, w zasadzie nawet już punk do mnie dotarł, bo to był rok 77. I wychodzi gość, śpiewa, wiesz, Obławę, nie znałem oryginału. I wymiękłem, wiesz, widzę, cały się poci, pluje. To jest po prostu, ja mówię, Jacek Kaczmarski. To był pierwsze moje, wiesz, spotkanie, to młody student polonistyki, Jacek Kaczmarski w utworze Włodzimierza Wyseckiego, wiesz. I au. I to mi, że tak powiem, korespondowało w ogóle z energią rock'n'rolla. Bo Jacek po prostu był,

wydaje mi się, smutna historia dotycząca tego, co się z tym artystą działo po roku 89. Nie wiem, czy pamiętasz te okoliczności jego powrotu do Polski w 89. To było tak jakby, nie wiem, nagle tutaj Bob Dylan przyjechał, nie wiem, Beatlesi. Ten pierwszy ich... Same największe hale w Polsce. W trio z Przemkiem Gintrowskim i ze Zbigniewem Łapińskim. To było coś niesamowitego zupełnie. I to były te pierwsze, powiedzmy, 2 lata tej wolnej Polski po 89. Po czym jakby okazało się, że chyba na tym rynku, takim rynku, może niekoniecznie tacy artyści są niezbędni. Było takie zachłyśnięcie się tą nową muzyką z zachodu. Wszystko poszło wtedy w stronę takiej hedonii, rozrywki, bo wiadomo, ludzie też mają krótką pamięć, etos się skończył, niby wolność, wiadomo. Pamiętam, że lata 90. to było takie odreagowanie jakby konsumpcyjne też, bo no pojawiły się... Wreszcie coś można było kupić. Nowe miejsca, nowe knajpy, nowe typy restauracji, włoskie, chińskie, czy... No może nie był to jeszcze pełny zachód, ale nam się wtedy wydawało. No i wiesz, pieśń zaangażowana na moment po prostu przestała mieć cenę i znaczenie, co oczywiście ma krótkie nogi, bo potem po latach się okazało, że czas pracuje na korzyść Jacka, na korzyść jego twórczości, jeszcze za jego życia. Pamiętam ten koncert, kiedy były zbierane pieniądze na leczenie, jak wtedy się okazało, jak ważny, jak duży jest Jacek. Pamiętam, rozmawiałem i z Przemkiem Gintrowskim, i ze Zbyszkiem Hołdysem. To był koncert w Kongresowej, gdzie też Tilaw brał udział. Ale wszyscy najważniejsi artyści, nie wiem, łącznie z Korą, tam po prostu nie było opcji, żeby ktoś tam nie zagrał z istotnych na polskim rynku rock, pop, nie wiem, Marlardowi. No wszyscy byli. I masz rację, był taki moment, bo nawet pamiętam, że mój wydawca do dziś, Warner, czyli Pomaton, oni byli jakby taką firmą harcerską, która pierwsza wydawała pierwsze kasety Jacka i jakby, wiesz, na tym wypłynęli. I sami mówili, że jak Jacek zaczął nagrywać już płyty w latach 90., to już nie było takiej sprzedaży, nie? Że ludzie, wiesz, schowali go do tej jakby, wiesz, szufladki. No bardzo solidarności, no szacun wielki, panie Jacku, ale teraz to my się bawimy, nie? Tańczymy. Zabawa się liczy, bo trzeba odreagować. Ja też trochę to rozumiałem, bo to było odreagowanie komuny i tak dalej, ale sam pamiętam, że kiedyś się z Jackiem tak, bo widywaliśmy się wtedy na, to biuro było, pamiętam, na Sadybie, tam na ulicy Czarnomorskiej. Taki ciepły dzień, stał właśnie z Łapińskim chyba i z Gintrowskim, palili faje i ja mówię, to coś tam, żeśmy gadali o muzyce współczesnej, no to mówię, No wiesz, teksty tego typu moje, to nie za bardzo teraz, bo wiesz, no, liczy się tam sytuacja typu prosty refren, wiesz, no, ale tak z uśmiechem, ale no widać, że to też jakby sytuacja, wiesz, wracał tu w wielkich, jakby no, ta trasa to był jakiś, nie wiem, grali wszystkie sale typu Kongresowa i tak dalej, mówię, 90. rok, a potem coś takiego się stało, ale... to absolutnie ten czas już minął. No teraz widać, jak bardzo ważne są teksty. No, oczywiście my tutaj rozmawiamy o Jacku Kaczmarskim, ale też myślę, że Wojciech Młynarski też cały czas jest słuchany. Agnieszka Osiecka jest słuchana wciąż. Teksty tych, powiedzmy, autorów rockowych, takich autorów, takich jak ty czy Kasia Nosowska, też są bardzo cenione. Jest bardzo duża grupa publiczności, która to doceniła. Myślę, że też się Polska bardzo zmieniła i ludzie docenili jednak, że najważniejszy w muzyce jest przekaz i też ten przekaz kulturowy, tak? No to są też rzeczy, które tworzyły bardzo ważne dla naszej kultury. Piosenki Jacka Kaczmarskiego są dla polskiej kultury bardzo ważne. To prawda, no, mam nadzieję, że mija już taki czas pewnego rodzaju zidiocenia, znaczy po prostu był moment, kiedy, no wiesz, mówię o mainstreamie, że ciężko ci było piosenkę odróżnić od reklamy. Mówię o popie takim, a jak czasami kiedyś dla jaj w busie z Tilawem, jak jeździliśmy jeszcze, bawiliśmy się w to, żeby jakieś przeboje mega takie sezonowe, popowe spróbować, po prostu szukaliśmy w internecie samego tekstu. To tego się nie dało. Na samym papierze to po prostu stary, no, już siadamy razem, że tak powiem, nie wiem, przy fajnym piwie i grillu i piszemy 15 takich piosenek, wiesz, wieczór, nie to, że jesteśmy tacy wielcy, tylko po prostu kompletny brak szacunku dla słuchacza. Żeby, dla słowa. Żeby dla się słowa. Rymowało, typu, nie wiem, dziewczyna śpiewa, bo tutaj jest lala, a tu jest trala, nie? Rymuje się, do melodii się to układa, czyli linia melodyczna jest, ale gdzie, wiesz, o czym? Trzeba się zastanowić, po co wychodzimy na scenę, nie? Jacek wiedział, po co wychodził na scenę, wiesz, I ja jestem z tego pnia artystów, że no, sam sobie piszę teksty i zawsze ceniłem najbardziej autorów, którzy sobie sami piszą, chociaż nie wiem, wielu było takich, co pisali imieni, ale... Ale też jest tak, nie wiem, czy ty też dostrzegasz, że największą estymą, największym szacunkiem i największym uznaniem publiczności jednak cieszą się ci, którzy nagrywają coś, co można jednak nazwać, no... autorską twórczością, tak? To, że nie te produkty takie wymyślone gdzieś przez jakichś cwanych menedżerów i wytwórnie. I to jest właśnie dobry moment być może, żeby Jacek Kaczmarski wrócił i on na pewno wróci. No to myślę, że teraz posłuchajmy, bo dużo o tym mówiliśmy, że Strachy na Lachy nagrały taką płytę, która była dużym sukcesem. Płyta Autor, a z tej płyty piosenka Szklana Góra. Zyska sławę królem będzie, kto na szklaną górę Kiedy byłem po raz pierwszy na odwyku w Niemczech i opowiadałem o tym, jakie były zwyczaje alkoholowe na studiach, to Niemcy patrzyli na mnie z mieszaniną grozy i podziwu. Myśmy rzeczywiście zaczynali dzień od setki gdzieś tam w murach uczelni. Potem między zajęciami wyskakiwaliśmy do takiego baru bistro, który był cały wyłożony kafelkami w oczywistym celu, żeby łatwiej sprzątać po nas. Gdzieś się brataliśmy z tak zwanym elementem, gdzie się spotykała jeszcze wówczas Himmelsbacha. No i znacznie ciekawszych od niego ludzi, tylko mniej wymownych i mniej znanych. A kończyliśmy wieczorami, całymi nocami na dyskusjach literackich, podlewanych tym, co było pod ręką. Ja sobie żartuję, że rzeczywiście ten chrzest towarzysko-alkoholowy na studiach był bardzo istotny, ponieważ ja, tak jak mówiłem, byłem wychowany na artystę, czyli na mnicha i szalenie się zawsze bałem ludzi. Dostawałem gorączki, jak miałem gdziekolwiek pójść i z kimś rozmawiać, czy nie daj Boże jeszcze wystąpić w czyimś imieniu. No i te 4 lata studiów przełamały, to nauczyłem się w miarę współżycia w grupie, co mi się potem przydało w Radiu Wolna Europa, gdzie warunki pracy były o niebo trudniejsze, zarówno jeśli chodzi o wymagania i zależności interpersonalne w zespole, niesłychanie dużo zajęliści, podejrzliwości i takiej, podszytej również oczywiście polityką, wrogości, no i oczywiście nieporównywalnie większa ilość alkoholu do spożycia. To mi dały studia, zaczyna się to od wspomnienia pierwszego odwyku w Niemczech. Słabości artystów z różnych gatunków są podobne. Jacek Kaczmarski miał kilka takich słabości, ale to zupełnie mnie przeszkadzało w pisaniu. Wspomniałeś, że 1000 piosenek, tymczasem jakieś problemy natury też zawodowej, no bo przecież w pewnym momencie Jacek Kaczmarski nie miał z czego żyć, musiał zatrudnić się w Radiu Wolna Europa. Piosenka za piosenką. I to były te piosenki polityczne. Ty też wybrałeś tutaj do zaśpiewania przez Tilaf Jautę. I dla mnie wtedy to jednak były ważne. To był ważny przekaz. Ten przekaz taki, powiedziałbym, nie wprost polityczny, taki, że trzeba zachować godność i trzeba walczyć o swoje. Absolutnie. Myślę, że Jacek też był w trudnej sytuacji, bo podzielił los, po prostu było to typowe życie emigranckie, które oczywiście nie mógł tu wrócić, bo przecież był Jaruzelski, w ogóle nie miał prawa, znaczy możliwości. I żył w wolnym świecie, ale w jakiś sposób w pewnej izolacji. Oczywiście grał koncerty dla Polonii, nie wiem, czy to była Australia, czy Stany, czy właśnie Europa. Wiadomo, jak to wtedy wyglądało. Ale myślę, że takie coś też może dołować. No więc nie dziwne, że wiesz, mógł sięgać po kieliszek, czy generalnie to troszkę pewna izolacja, jednak my Polacy jesteśmy bardzo mocno, myślisz, w tym krwiobiegu i tu nie chodzi już kwestia tam, wiesz, jak zwał, tak zwał, ale mamy ten taki, jak to się mówi po angielsku, homesick, bardziej nawet niż może, nie wiem, takie narody, które całe życie podróżowały i handlowały na świecie, jak Holendrzy, którzy całe życie, nie wiem, przemierzali morza i oceany. My Polacy, myślę, że Jacek mógł mieć wtedy jakąś tam w tym Monachium pewnego rodzaju doła, a na pewno, wiesz, no, też środowisko było, ale to było pewne zamknięcie, ale to zaowocowało. No prawdziwa jego publiczność była tutaj, tak? To jest dla artysty dramat, o tym też na przykład Miłosz pisał wielokrotnie. Zaowocowało wspaniałą jakby ilością świetnych utworów, natomiast na pewno to była też tragedia. Tam nawet pamiętam, bo wtedy, wiesz, no, moi kumple z uniwerku, starsi moi wykładowcy, czy to był Michał Boni, czy Mirek Pęczak, no znali Jacka jeszcze jako studenta, więc mówią, że siedzi w Monachium, wiesz, i generalnie ma takie momenty, że wiesz, no, jest deprecha i alkohol, bo po prostu, no bo to mieli bardziej kontakt, nie? Natomiast Jacek Kaczmarski był ulubionym studentem mojego wykładowcy od łaciny, pana magistra Skały. A to jejku, to mamy tego samego magistra. Festina lente. Festina lente. Galia jest omnis divisae parte stres. A to Skała uczył Jacka, tak? Tak. To fantastycznie. Mnie też uczył, mnie wiele nie nauczył, ale to bardzo charyzmatyczna postać. No dobrze, to już tyle razy rozmawialiśmy o tej płycie, to musimy ją wreszcie zagrać. To teraz będzie już tuż przed samym końcem Habakuk i Źródło. Mnie się ta wersja bardzo, ale to bardzo podoba. Uważam, że tutaj okazuje się, że Jacek Kaczmarski spokojnie mógłby być Rastamanem. Która sama siebie żłobiła, rosnął się. ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nut po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka, na dnie tej rozpadliny jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż lije. Wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów, cienie drzew, powalonych ślady głazów, rozmytych mózg garnięty pod siebie wbrew sobie. Ach, w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Aby zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegu. Bo źródło wciąż bije. W szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Ktoś lat prędzej niż ten, kto zostawił go, znika niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. To było źródło w wykonaniu Habakuka. Te wypowiedzi, które dzisiaj usłyszeliście Państwo w naszym programie, pochodzą ze spotkania artysty ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 maja 2001 roku, dwa lata przed jego śmiercią. Nagranie zrealizował Michał Jazdon, a całość jest dostępna w serwisie pieśninniepokornych.polskiradio.pl, także warto tego posłuchać i warto tam w ogóle zajrzeć, bo nie tylko Jacek Kaczmarski, chociaż to jest bardzo, bardzo ważny autor, ale i inni artyści, których on, no wydaje mi się, inspirował, tak? No chyba na koniec powinniśmy trochę powiedzieć o tym, kogo i do czego Jacek Kaczmarski inspirował. No właściwie nie pamiętam ogniska w latach 80., nie pamiętam imprezy w latach 80., gdzie by nie było piosenek Jacka Kaczmarskiego. Ja na pewno należę do ludzi, którzy gdzieś tam po tej linii właśnie dylanowsko-kaczmarskiej, to jest mi to, ta linia jest mi bardzo bliska. Teraz pracuję nad płytą solową, którą wydam na jesieni i tam też jest taki jeden utwór, który jest takim, jak to się mówi, no może nie ma takiej majestry, myślę, słowa jak u Jacka, ale jest tak zwany długa opowieść, czyli storytelling, która jest jakąś tam metaforą. Bardzo jest to jackowe może nawet, bo jest po prostu kapral, generał i sierżant. Tak naprawdę chodzi o odwieczny konflikt, który mamy między duchem, czy między, że tak powiem, absolutem, ciałem i intelektem. Znaczy ciałem, rozumem duchem i duchowością naszą. Znaczy akurat generał symbolizuje duchowość, sierżant racjonalizuje, a kapral to ciało. To rzeczywiście bardzo, to brzmi jak Jacek Kaczmarski, po prostu jako koncept. Jak to po prostu napisałem, to pomyślałem sobie coś w stylu Jacka i się nawet ucieszyłem. To jak powiedziałem, już na samym początku absolutnie wielki respekt, szacun, miałem duże szczęście, że się znaliśmy. I to zostanie, bo nie ma opcji, żeby nie zostało po prostu. No, za dobra literatura to jest. To nie ma takiej opcji. Myślę, że będą sięgać... No, Leonard Cohen tak naprawdę w takim obiegu pop zaczął funkcjonować jako już bardzo dojrzały człowiek. Myślę, że po 60 właściwie. Gdyby Jacek żył, to byłby pewnie ten moment, kiedy nagle okazałoby się, że nastolatki chcą go słuchać. Teraz Krzysztof Zalewski na gronie Mena i przychodzą na te koncerty ludzie w wieku lat 60, 40 i 20, wszyscy są zachwyceni. Na pewno będzie, że tak powiem, absolutne jakieś, jak to się mówi, powroty w różne, będą płyty i będą artyści sięgali, bo jest coraz większa świadomość jakby taka. Wydaje mi się, że jest też ogromny głód tekstu, o czym powiedziałeś już a propos Wojtka Młynarskiego i tak dalej, Agnieszki Osieckiej, o płytach, które robili, nie wiem, czy Staszek Sojka, czy nie wiem, raz, dwa, trzy. Kasia Nosowska. Po prostu mamy pewne dziedzictwo, że tak powiem, no, w każdy kraj ma takich autorów, więc po prostu wraca się do tego, co dobre, co jest dobrze napisane, więc nie ma opcji, żeby Jacek tutaj nie był, że tak powiem, coverowany. Nie ma opcji. W ubiegłym roku Trójka zrobiła płytę z piosenkami Zbigniewa Herberta, to może to jest ten pomysł, co powinniśmy zrobić w tym roku, bo myślę, że gdyby artyści rockowi, tak jak to było z Herbertem, zagrali Jacka Kaczmarskiego, to myślę, że to by się na pewno publiczności podobało, że bardzo, byliby słuchacze. No to już mamy ten pomysł i rozumiem, że ty jesteś pierwszy na liście z tych, którzy... No ja to już mogę wrzucić, a jeszcze może coś nagrać. No proszę bardzo. Sami państwo słyszą, Muniek Staszczyk jak obiecał... Jak będzie idea i fajną ekipę zbierzecie pod egidą Trójki, może być fajna płyta, teraz ci mówię szczerze. Ja też tak uważam. Także... Bardzo różnorodną ekipę taką... I wiesz, może i hip-hop by się na to załapał. A Bradap śpiewający Herberta bardzo dobry, no. Na przykład. No to już mamy, szanowni państwo, teraz pomysł, jak uczcić przykrą, tą smutną rocznicę, 15. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był Muniek Staszczyk. No cieszę się, że poświęciliśmy tyle czasu i twórczości Jacka. Absolutnie fajna sytuacja, że porozmawialiśmy o czymś ważnym dla polskiej kultury. I teraz będzie taka piosenka, którą Muniek wybrał, a którą ja też bardzo lubię, bo gdybym ja wybierał, to ta piosenka też by była w tym wyborze. To będzie Krajobraz po bitwie. Ty tę piosenkę nagrałeś z Habakukiem w wersji reggae. To będzie wersja oczywiście samego Jacka Kaczmarskiego. Świetny numer, bardzo energiczny. I zapraszam państwa jeszcze we wtorek o 21:00 na niezwykłą zupełnie opowieść o murach. Nagradzany reportaż wielokrotnie o 21:00 na antenie Trójki. A już teraz Krajobraz po bitwie. Dziękuję bardzo. Kości, nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies pod stołem. Na dębowym blacie obrana cytryna i suche pestki czereśni dookoła. Odeszli z damami po zatłuszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krynoliny targa przez panią w rumieńcach za fotel rzuconej. A w stolicy koronacja się zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, że na tortach dał napis Piwat Katarzyna. Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać, drukując hymny gorące epistoły. Jakby miały spoić pękniętych ścian rysy, gryzące pochwały, pochwalne gryzmoły. Odeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka, za małe dla królewskich zaleceń, gdzie świtem pióra skrzypiące się łamały, a świece świeciły, by nic nie oświecić. A w stolicy Sejm kończy obrady, na rękach niesiony uśmiecha się król. Ambasadorowie nie zmieniają ról, wiedząc jak blisko od chwały do zdrady. Nie skończyli ostrzyć kos na sztort stawianych, nie ruszyli zamków i sal pałacowych, nie powywieszali wszystkich zdradzieckich.